في الهدوء هدو خيط للاقان هدفي جنجي واقخونجي دونجو نوغوني دونجو نوغوني دونجو نوغوني Bir kurt basar öyle bir hudu Sama aşıl hiç bir hudu Sama aşıl hiç Sun karansı baca Riç on bugün rak Riç on bugün rak Riç on bugün rak Bir hudu Raik aldı kura bakuta kavgalı bak Halk şu hize bir çay yigini Kutak kapalı bak Kalk şu hize bir çay yigin